Zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przedefilowało ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. Odnotowano pierwszy przypadek bardziej niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką. 1 października w Stanach Zjednoczonych telewizyjna debata kandydatów na wiceprezydentów. Tysiące osób obserwowało w Warszawie kulminacyjny moment obchodów Święta Wojska Polskiego – defiladę. Na Wisłostradzie, na Wisłostradę wyjechał najnowocześniejszy sprzęt, którym dysponują żołnierze. Na niebie można było zobaczyć m.in. śmigłowce Apache, myśliwce F-35 i F-16. Defilada rozpoczęła się tuż po przemówieniach szefa MON, premiera i prezydenta salwą armatnią, po której przemaszerowało 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z wielką dumą dzisiaj wszyscy razem patrzymy na was, na nasze polskie mundury, na wasze twarze pełne determinacji, odwagi. Mówił premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za wsparcie okazywane wojsku. Musimy się tak uzbroić, zbudować potencjał polskiej armii tak wielki, by nigdy nikt nie odważył nas się napaść. Sprzęt zrobił wrażenie. Na początek przelot statków powietrznych. F-35 zobaczyć na żywo, fajna sprawa bardzo. No jeszcze w porównaniu z F-16, one są znacznie głośniejsze. No niesamowite wrażenie, widać oręż, który jest lub w przyszłości będzie w naszym wojsku. Były czołgi Abrams, Leopard i K2, nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak i wiele innych, w sumie ponad 200 sztuk nowoczesnego wyposażenia polskiej armii. Agata Król, Polskie Radio. Przez Polskę przechodzą burze. Służby zachęcają do zainstalowania aplikacji mobilnej Alarm 112. W sytuacji zagrożenia może ona nam uratować życie, szczególnie przydatna jest w podróży, gdy nie jesteśmy w stanie ocenić swojej lokalizacji. Po kliknięciu w aplikację pobiera ona nasze współrzędne, mówi łowca burz z portalu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz. To dużo daje, bo w sytuacji stresogennej, gdzie dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, to może nam pomóc. To może powiadomić na przykład, że doszło do wypadku drogowego, ale też na przykład spadło drzewo na samochód. I mamy w ułamku sekundy wysłaną formatkę do służb z informacją, gdzie jesteśmy, co się stało, i to dużo daje. Dlatego, że jak dzwonimy na numer alarmowy 112 poinformować o zagrożeniu, że na przykład na samochód spadło drzewo, połączenie trwa i też określenie, gdzie jesteśmy. To też bywa często stresujące, a to naprawdę jest ważne. Czas, żeby te służby szybko dotarły. Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm 112, należy pobrać ją ze strony www.gov.pl i zarejestrować się. Odnotowano pierwszy przypadek bardziej niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że chora osoba przebywa w Sztokholmie. Wczoraj szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że wzrost zachorowań na małpią ospę w Afryce stanowi obecnie globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wykrycie i szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu małpiej ospy we wschodniej demokratycznej republice Konga oraz jego wykrycie w sąsiednich krajach, które wcześniej nie zgłaszały przypadków, a także możliwość dalszego rozprzestrzeniania się w Afryce i poza nią są bardzo niepokojące. W innych częściach Afryki pojawiają się ogniska pozostałych wariantów choroby, więc jest jasne, że skoordynowana międzynarodowa odpowiedź jest niezbędna, aby powstrzymać te ogniska i ratować życie. W związku z pogarszającą się sytuacją WHO ogłosiła najwyższy stopień alarmowy. Gubernator Tim Walz z Minnesoty i senator J.D. Vance z Ohio zgodzili się wziąć udział w co najmniej jednej debacie telewizyjnej. Obaj kandydaci na wiceprezydentów, demokrata i republikanin, przejęli zaproszenie od stacji CBS News. Telewizyjny pojedynek odbędzie się 1 października. CBS News zaproponowała kandydatom 4 daty. Tim Walz odpowiedział, że widzimy się 1 października. Stanowisko kandydata na wiceprezydenta potwierdziła Kamala Harris. Zaproszenie na ten termin przyjął również kandydat Donalda Trumpa na wiceprezydenta, senator J.D. Vance. Dodał on, że jest gotowy również wystąpić w innej debacie zaproponowanej przez stację CNN. Tutaj pojawiła się data 18 września. Ameryka zasługuje na jak najwięcej debat, napisał na platformie społecznościowej X J.D. Vance. W tym przypadku sztab wyborczy demokratów nie zajął jeszcze stanowiska. W zeszłym tygodniu ustalono termin telewizyjnego pojedynku głównych kandydatów wyścigu o Biały Dom. Kamala Harris i Donald Trump spotkają się w telewizji ABC News 10 września. Trwają rozmowy, aby doszło przynajmniej do jeszcze jednego takiego spotkania. Informował o tym sam Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

leaves only words I speak. A dislocation from where one came from. Kisses of artists as we want to go on. These are the words she speaks. These are the words she speaks. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. You taste it. Był rok 1992, właśnie 15 dzień sierpnia, kiedy to formacja In Excess po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów, płytowych oczywiście list przebojów z płytą Whoever, Welcome to Whoever You Are. To był pierwszy australijski album, który znalazł się, debiutował w zasadzie na pierwszym miejscu od płyty Back in Black, AC/DC oczywiście, a to było 12 lat wcześniej. Tutaj mamy mnóstwo singli, które myślę wszyscy kojarzymy z formacją In Excess. Mamy Heaven Sent, mamy Baby Don't Cry, mamy Beautiful Girl i sprzed chwili utwór Tasted, który całość otwiera. Teraz pozostajemy w klimatach nieco starszych, powiedzmy lata 90. gitarowe. Będą nam jeszcze przez chwilę towarzyszyć formacje Detroit Cobras, jak sama nazwa wskazuje, z Detroit. A dlaczego? O tym również za chwilę nieco więcej powiemy. Calling me. Detroit Cobras, Midnight Blues na rozpoczęcie wątku bardzo silnie związanego z muzyką z Detroit, no bo tutaj mamy poza tym, że Detroit Cobras, które z tego miasta w zasadzie pochodzą, no to też łączy się to w pewien sposób z wytwórnią Third Man Records, której założycielem jest Jack White, również gentleman z Detroit. Właśnie 23 lata temu ta wytwórnia powstała i reedycje tej płyty, zdaje się, są z nią związane. Płyty, która ukazała się w roku 1998, Mink, Rat or Rabbit i The Detroit Cobras. Niestety już w niepełnym składzie, ponieważ jakiś czas temu jedna z założycielek tego zespołu odeszła, a na jej cześć zespół The Pee-wees opublikował nagranie, które pierwotnie zostało stworzone właśnie na potrzeby materiału The Detroit Cobras, ale nigdy nie udało się go zarejestrować. I teraz, po latach, powrócono do tego nagrania. Nosi ono tytuł You'll Never Be Mine Again. W 2022 roku odeszła Rachel Nagy, jedna z założycielek formacji The Detroit Cobras, a to nagranie You'll Never Be Mine Again powstało właśnie z myślą o niej, z myślą o formacji The Detroit Cobras, a autorem tego utworu jest członek zespołu, który właśnie nam zagrał, The Pee-wees, ale The Detroit Cobras też są dopisani w tej rubryczce z twórcami, wykonawcami tego nagrania. Naprawdę piękna pieśń, do której warto jest powrócić, zwłaszcza, że jej historia wcześniej znacznie się rozpoczęła, a teraz powrócono do niej, w ogóle autorzy do niej powrócili, żeby w zasadzie dopiero tak naprawdę ujrzała światło dzienne po tym czasie niebytu, ponieważ była trzymana. No a teraz podczas sesji do najnowszej płyty formacja The Pee-wees sięgnęła po to nagranie właśnie, żeby zarejestrować je po raz pierwszy. Herb Perencini jest autorem tego utworu, którego przed momentem słuchaliśmy. Teraz pozostając trochę w klimacie muzyki nieco spokojniejszej niż ta, która towarzyszyła nam przez ostatnie kilkanaście minut, Seth Daliza, myślę, że też wszystkim doskonale znana artystka, która w bardzo egzotyczne tereny nas zabiera i to chyba wszyscy w niej kochamy najbardziej. High Alone to nagranie, które na dziś wybrałem. Whisper soft porcelain and look careful and restrain. To find me, we would die if we'd walk the same. fenomenalna Sevdaliza, która przywróciła poniekąd klimat, z którym zostawiła nas w poprzedniej godzinie L Night. Trochę trip-hopowe, ale oczywiście to jest już zupełnie inna śpiewka. Sevdaliza bardzo często eksperymentuje, co już udowadniała nieraz, że jest w tym dobra i bardzo to lubi. Zachęcam do wysłuchania jej płyt, bo naprawdę warto, jeżeli jeszcze tego państwo nie zrobili. Wracamy do Wielkiej Brytanii, w której dzieje się dużo hip-hopowo, elektronicznie, także jazzowo, no ale teraz na tych dwóch pierwszych stylach się skupimy, właśnie na hip-hopie i na brzmieniach elektronicznych i z elektroniką romansujących. Lexamore i BXKS to nagranie A7X, dużo X-ów, dużo cyfr, ale brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Ale good, good, good, good, good. We're looking good and we're feeling good. That's all that matters, isn't it? On the BPM, the rider inside of the roof is where you'll find her. Oof, oof, bleeding the beat from the A7X. From A to B, trying to get to the next. Not really keen on the entitle, but to know who you are is very vital. Trying to kill the circle of the idol, but the kiss did to me more than the yeah, so I gotta speak what I know, be who I am. If I'm in the middle, who is the middleman? If I got the mic, then I'm the riddleman. Space, space, I need a breather. I've been thinking, thinking a lot deeper. Thinking a lot. Look to the hills and speak to the sky. Do I really want this piece of the pie? As I memorize these words, I rebirth the pain in verse. It's effortless and so excellent, the chief inside. Divide the pie in alphabet, looking like can't mess with it, you can't mess it up. Been telling the 254, so what am I mentioning? On the 341, I was entering. He said, let's shout, let's go by the top again. Babylon ain't your bread, they're in the wall cracks. And settling the vibe, like the timer. Perhaps a good goddamn, perhaps fortify my. I didn't make no mention of my hood once or before the law caught me all. It brought things all in, I'm checking things again, calling morphing, playing tricks with them. Try me like me, done my dance, no bloody chance. Showed that I'll fall for them, my G got me. Let's go soak it in, ask my homie where my potion is. I'm outside, my G, I'm posted it. Posted it, supposedly just me and all that mean most to me. Watching the switch. Another week, another month, another place. They will be there thinking about pay. Thinking about a hate. A7X i powrót do muzyki brytyjskiej, naprawdę godnej uwagi, to te brzmienia londyńskie, naprawdę bardzo charakterystyczne, trudne do pomylenia z jakimikolwiek innymi, bardzo wyraźnie zarysowany akcent brytyjski także w tych utworach, to również istotny element całego tego muzycznego nurtu. Teraz do gitar powracając, sięgamy po jedno z nowych nagrań formacji Dead Letter. Myślę, że doskonale nam wszystkim znanej formacji od lat obecnej na rynku. To nie jest najnowszy singiel. Oba, ten i ten nowszy, który dziś pomijamy, pojawiły się już na antenie Trójki. Ja cofam się do tego, bo jest to zapowiedź płyty, która mam nadzieję, że wyznaczy pewien trend brzmieniowy temu albumowi. Mother. A snigger might be heard. It pours, it pours without a murmur of a crocodile. Even as a realist, couldn't bite an ears to search. There will always be another door awaiting its opening. Many doors to many rooms, held ajar by only one. The strength to balance another one alongside your own. To see it through, the still it grows, even when you're gone. Now just forget it all and memory loss is setting, but reminders shine as perfect remedy for washing all of that away. Not a peep be uttered against that which makes it feel higher than the place we're settling is unattainable. You can't stay. Protect at all costs, consider all the repercussions. Last spilling out of consciences, a rather sturdy force. Wrapping up and keeping tight, arthritis couldn't loosen grip. If trying to topple this, then you will come out. When she knows the truth to be the worst, because you're still the best to her, because you're still the best to her, to her, to her. Trochę brzmień postpunkowych, trochę garażowych, ale też rymuje się to doskonale z tym, co proponuje saksofon w tle. Momentami nawet psychodeliczne dźwięki prosto z zapowiedzi płyty Dead Letter. To utwór zatytułowany Mother, czyli singiel, nieco starszy, ale z radością do niego powracam regularnie. Już za chwilę usłyszą Państwo efekty mojego wczorajszego spotkania z wokalistą formacji Dead Poets Society, formacji, która wczoraj zresztą także w warszawskiej Proximie grała koncert. I o tym koncercie na pewno też kilka słów powiemy, ale najpierw wysłuchajmy fragmentu ich najnowszej płyty, o której głównie dziś będziemy rozmawiać. To Hurt. You can take this anywhere you want. Tell me, why the hell would you hurt? money situation. You'll be running. Are you insane? How you dealing with your money situation? You'll be running. Are you insane? Look at how you're living. Is it what you really want? It was you really wanted. You've been waiting on a miracle and you gotta let it go. Tired and afraid. The reality of getting old. Our legacy and you will never make it out. No. Why the hell did you price yourself for this? Why the hell would you price yourself for this? Are you insane? How you dealing with your money situation? You'll be running for the rest of your life. You can take this anywhere you want. Tell me, why the hell would you price yourself for this? Why the hell would you price yourself for this? Do we know why the hell would you price yourself for this? Do we know why? Fragment najnowszej płyty formacji Dead Poets Society i również wczoraj w warszawskiej Proximie ten utwór, czyli Hearts, wybrzmiał. 8 miesięcy minęło od premiery nowej płyty. To już czas, kiedy można ocenić, jak ten materiał się sprawdza zarówno studyjnie, płytowo, jak i właśnie na koncertach. I o tym między innymi mówił Jack Undercoffler z formacji Dead Poets Society. It's doing good. It's been a long, busy kind of year. So far, I mean, we played a lot of shows at this point, but I think everybody's feeling really good about the album. Everything's been smooth, and yeah, shows are doing good. Materiał sprawdza się dobrze. To był długi rok. Zagraliśmy mnóstwo koncertów. Jesteśmy zadowoleni. Wszystko idzie gładko i koncerty również wypadają dobrze, mówi Jack Undercoffler, czyli wokalista tego zespołu. Koncerty to słowo klucz. Ja coraz częściej spotykam się ze stwierdzeniem, że trasy, koncerty, właśnie muzyka na żywo, mówiąc w skrócie, nie jest już tak ważna jak jeszcze niedawno temu. Ważne oczywiście w kontekście promocji nowej muzyki. I tend to disagree. I think people think touring isn't as necessary, but it's necessary. I mean, it's like, how else are you going to go out and actually meet the people that enjoy your music? You can't do that online. It's hollow online, you know? You can get a million different people, and let's say 10% of them actually really love your music, and then the other 90% were like, that was cool. When you go out there and meet those 10% of people, you make fans for life, people that will be there always. And I think that a lot of people have taken the emphasis off of touring because deep down it's hard and people don't want to admit that they don't want to tour. But like, just get out there, you know? Touring is 100% necessary and people that don't think it is necessary aren't going to make it. Raczej się z tym nie zgadzam. Koncerty są konieczne. Jak inaczej poznasz ludzi, którzy kochają i słuchają twojej muzyki? W internecie nie działa to już tak dobrze jak na żywo. Możesz mieć 1 000 000 odsłuchów w streamingu, ale tylko 10% osób z tego miliona naprawdę kocha to, co robisz. Reszcie być może się to po prostu podoba. Kiedy wychodzisz do ludzi, poznajesz te 10% słuchaczy na żywo i zyskujesz w ten sposób fanów na zawsze. Trasy to ciężka praca. Myślę, że część artystów nie robi tego właśnie z tego powodu. Faktycznie może tak być, to już mój komentarz na to, co powiedział Jack Undercoffler. No i w zasadzie dodatkowe pytanie, bo mówiliśmy o tym, że trasy są konieczne w kontekście poznawania tych ludzi, którzy naszą muzykę znają i którzy nas słuchają, ale czy to wciąż sposób na pozyskiwanie tych nowych słuchaczy, nowych fanów, nie tylko zacieśnianie więzi z tymi, którzy już są z nami od jakiegoś czasu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że jednoznacznej odpowiedzi chyba nie ma. Yeah, I think being part of a musician is you're an entertainer. You're there to give people a good time. And the only way you get better at something is by doing it. And so you have to get out there and play shows. Because otherwise it's like, I heard this quote, I don't know who it's from. I think it might have been Bruce Springsteen, but it's like so many people spend so much time getting good, they forget to be entertaining. And like, if you don't go out there and try things and try to be, you know, as a new band, you don't have any production. I mean, we don't have any production. We just tell the lighting guy to go as crazy as humanly possible, whoever's at the venue. And so when you don't have a lot of production, it forces your hand in building that entertainment skill. Like, be someone that when somebody comes to see you, they walk away having, you know, feeling better than they did before. Like, you look at Taylor Swift. She's a billionaire. She theoretically doesn't need to tour. She's been on tour for 2 years now. She has, like, an unbelievable connection with her fans that other people don't have. So, yeah. Jednym z elementów bycia muzykiem, artystą, jest dostarczanie ludziom rozrywki i emocji. Aby stać się w czymś lepszym, trzeba po prostu to robić. Kiedyś słyszałem cytat, możliwe, że to słowa Bruce'a Springsteena: człowiek tak skupia się na byciu w czymś dobrym, że zapomina o rozrywce. Nowe zespoły nie mają szerokiego zaplecza produkcyjnego, zresztą my też go nie mamy. Ta sytuacja zmusza nas do kreatywności. Ważne jest, aby ludzie, którzy przychodzą cię posłuchać, wychodzili z koncertu czując się lepiej niż wcześniej. Spójrzmy na Taylor Swift. Jest miliarderką, teoretycznie nie musi już występować na żywo, ale jest w trasie od 2 lat. Dzięki temu ma ze swoimi fanami niezwykłe połączenie, którego nie mają inni artyści i z tym zdecydowanie się zgadzamy. Zresztą jesteśmy świeżo po koncertach Taylor Swift w Polsce. Jak ktoś był, to oczywiście proszę pisać i dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, swoimi wrażeniami. rotacja@polskieradio.pl. Na koniec rozmowy z Jackiem Undercofflerem, liderem formacji Dead Poets Society, zapytałem o w zasadzie tematy, mówiąc bardzo ogólnie, tematy poruszone na płycie, bo jest ich mnóstwo, a jednym z najistotniejszych jest w pewnym sensie kondycja człowieka w okolicach 30 roku życia i to wszystko, co składa się na nas i formułuje nas i w wieku tych właśnie 30 lat. Sporo refleksji na ten temat można mieć i te refleksje, zdaje się, Jack przelał na papier. Part of the album for me was that I gotten out of a relationship that really made me reflect on how I approach relationships in the first place and the people that I have chosen or the person that I had chosen, and it left me with a lot of anger, not only towards that person but also myself. So I think that was a really important thing for me to write about. And then other aspects of the album pertain to just this life in general, you know, our own personal experiences and you know, being, you know, 31 and being in a band and being like, okay, like, this is what I love to do, but like, it brings a lot of, you know, pain and suffering. But the other side of that is that it is incredible. So wrestling with those mentalities too. Przed stworzeniem tego albumu zakończyłem pewien związek, a to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej spoglądać i w ogóle zastanawiać się nad moim podejściem do relacji międzyludzkich. Te refleksje wywołały u mnie wiele złości, nie tylko wobec osoby, z którą się rozstałem, ale również wobec mnie samego. To było bardzo istotne. Poza tym, co słyszymy na albumie, to samo życie, nasze doświadczenia, doświadczenia 30-latków grających w zespole i kochających to robić. Dostarcza nam to wiele radości, ale jednocześnie także cierpienia i bólu. Te sprzeczności i konflikty wewnętrzne również były dla nas istotne podczas tworzenia, mówił Jack Undercofler, czyli jeden z dwóch Jacków w zespole Dead Poets Society, który wczoraj wystąpił w warszawskiej Proximie. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam Państwa do słuchania ich płyt, nie tylko tej najnowszej. Teraz sięgamy po płytę nieco starszą i Coda to teraz na antenie Trójki. I'm getting weak, feeling tweaked out and faded. God help you, darling, 'cause my love is drying up. You feel so lovely when you touch me, but I can't do this anymore. On my back, feel that so much sadness. Maybe it's too late to talk. I feel like we're drifting apart. Talk shit, backstage like you wanna leave. You love me like